Baleki pe na sima nde balelinga na koka mwana koka mwae moto andima alobi asila alingi kaka sekotinga mae olo kama osangisa mae bakende batina kangana talangangana linga kate kisina ngambo ya kozwana lela nzambe Miziki nga na kobola o ya tino baroza o Miziki pe ya bosele na yamba yamba o Na koyemba makwa ndungu ya bodwe mabula o Tina nini baligite nga na mikanzo Polo kamba o polo Batina kangana talangana na linga kate Kisina nga mpo ya kozwana lela nzambe Na kobola o ya tino baroza o Miziki pe ya bosele na yamba yamba o Na koyemba makwa ndungu ya bodwe mabula o Samula inki mbando mbato na mboka bandewe na konzemba e Ata kona kufa bale kipe na simande bale lingamba Moto andima alobi asila alingi kaka sekoti na mae Amor, amor ya franco, neko ya papo Niko we tukasanda aloba kate Moje viki yena vive batu ya Congo Bonen yena bumbenga, mabenda mzoto e Dewayo yena bokelo bana ya fami Baleki nyoso balandi biso batonda boboto e Tina nini balingite nga na mikanto Luambo luambo ya franco moto ya nzambe Niko e tukasanda aloba kate Roje viki yena veve batu ya congo Poleni yena bombenga mabenda nzoto e Dewayo yena bokelo bana ya fami Baleki nyoso balandi biso bato na boboto e Samurai ngi alobi bato na mboka bandewe na konzemba e Ata kona kufa baleki pe na sima nde balinga Na koka mwa na koka mwa e Moto andima alobi asila alingi kaka sekoti nga mae la nzambe miziki ngana kobona ya tinomba hozae miziki pe ya boselena yamba yamba e na koyemba makwandungu ya bote mabula o tina nini balingite ngana mikanzo Bombenga, ma benda toto e, de wayo ye na bokelo bana ya fami, mbale kinyoso bana nibiso bato na bobote, samurangi, balogi bato na mboka banibu. Na konzemba e, ngata kona kufa bale kipena simande balinga, Alobi asila alindika kaze kwa tinga mae Kaba Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye